ñaar ñu dul ñom ñaar bu tuddé hadith bu ko imam al-bukhari ak imam muslim rahmatullahi alayhi solo wé dootul jarati ñuy tuddu keneen ci ginnaw mune lek lek ma doxone non kon mën na wax imam akhrajo muslim wala bok akhrajo muslim abu dawud ke tanop da ci da koy bolé mais après wa inda lan la ci war tek ah wa inda salata na lol la war wax wa inda salata fop ñet ñi no wala ñet yu lolu expression bu duuf dedet du duuf dedet wa nga deug non non indale wu parce que jaruko dedet wa mënon na wax effectivement wax nga deug manam jarum wa inda salata parce que salata ak ñan lañ ñet ñi ñan lañ non al hafiz ibn hajar rahmalahu bune as salata ñan la ci djublu ñet ñi bukhari dede as salata bu waxe ñet ñi bu waxe ñent ñi ñan la abu dawud tirmidhi nasa'i ibn majah mais leg bu waxe ñet ñi ñan la ci djublu ok ibn majah muy genn abu dawud tirmidhi ak an-nasa'i voilà exactement ala kulli hal kon mbir mi lol non la demé kon tahriji hadith bi wallahi alhamdoulillah mi na genn nañ ci légui mu def makna hadith bi moy ibnu so xolé abdullah ibn abbas radhiyallahu anhu dani sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn abbas nak radhiyallahu anhu moy abdullah di doomu al abbas dañ wax al abbas yu abbas abul abbas moy dakantalam sahaba yi radhiyallahu anhu ñom ñep ñaari nit kesse ñoo ci am dakantal abul abbas Abdullah ibn Abbas ak Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi Sahl ibn Sa'd ñom ñaar ñom ñoo am dakantal Abul Abbas ñom ñaar kon Abdullah ibn Abbas di doomu Al-Abbas papam Abdul Muttalib di Abbas di doomu Abdul Muttalib mom ak kon Yenenbi sallallahu alayhi wasallam ay cousin lañ ndax papa Yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak papa ay papam ñoo bokk papa manam mom ak yentou sa ñu bokk mam muy abdul muttalib legi tamit comme niñ ko gissé won tamit bokk nak yentou sallallahu alayhi wasallam ci benen côté moy ci côté yaay maymuna lan moy sen lien abdullah ibn abbas radhiyallahu anhu lan la bokk ak yaay maymuna radhiyallahu anha té ginnaw sayyidat khadija tamit radhiyallahu anha jigen ji ndeketou moy yaay abdullah ibn abbas moy umul fadl radhiyallahu anha mais abdullah ibn abbas lan la bokk ak yaay maymuna tantam la hein ok mon gars voilà lu baba lu tudon umul fadl dakantal la mais lu baba lu tudon lu baba bint al harith al hilali mom papa ya mok maymuna bint al harith al hilali manam ño bok papa manam maymuna ak lu baba manam bi yaay ibn abbas ño bok ñom ay sœur la ñom ñaar kon Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu lanu yaay maymuna la manam est ce que batu jarbat day def hein dedet manam en tout cas ki tantam la domam la waxe mën nañ ni domam la voilà legui kon lolou lañ bok ce qui fait que kon mom bok nak yaronte bi sallalahu alayhi wasallam ci walu dere ci askal wa bare bok mom ci walu ngoro ngoronté ñetti at avant l'islam bi wala bok avant gaday gi bok ñetti at avant gaday gi ci la gané aduna bi yent bi sallalahu alayhi wasallam di génn aduna mi ngi am 13 ans voilà solo na bo xolé ci musnad imam ahmad rek parce que dañ wax 1660 hadith mais bo xolé ci musnad imam ahmad rek solo na ci 1695 hadith wa amma ci sahihi sahih imam bukhari ak imam muslim rahmatullah alayhi ma amna 75 hadith yo xamne ñom ne muttafaquna alayhi la imam bukhari ak imam muslim rahmatullah alayhi ma ñoko bok solo mu am 28 yo xamantene imam al bukhari rek moko solo ci abdullah ibn abbas radhiyallahu anhu imam muslim solo wuko mu am 49 hadith yo xamne imam muslim rek moko solo te imam al bukhari radhiyallahu anhu solo wuko legui nak laaj bi moy suñu hadith bi ci yalla bok bi ci 75 kon ci yalla bok ci 49 la bok yi nga xamanteni imam muslim rek moko solo te imam al bukhari rahmatullah solo ko ndax waxon nañ sank ne imam al bukhari solo wul hadith bi ndax ciow li nga xamne mo am ci abdurrahman ibn wal ndax ku mel ibn hibban daf ko bolé ci du'afa yi waye Abdurrahman niki non tudnako ci siqati aussi tudat nako ci siqati voilà mais imam an-nasa'i al-ajli yahya ibn ma'in ñep rahmatullah alayhim wax nañ ne mom siqala ku wor la manam ko ñu mëna sukkandiko ay waxam la légui Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu moy borom gëneel yu reuy yi hein comme li masrukh wax rek neena idha ra'aytuhu wala idha nazartu ilayhi qultu ajmalun nas suma ko xolé dama nan fi geuna rafet ci nit ni la ko la gis muna wa idha nataha qultu afsahun nas buy commencé wax rek mani ki geuna leer wax ci nit ni manam expression dafa clair manam duy wax comme am nga xamne day wax do xam limu wax lan la deret muy wax buna wa idha hadatha qultu a'lamu an-nas suy wax nak di jangal di wax ci hadith mom wala muy wax ni dama nan ki upp xam xam ci nit ñi moy wax wa motax sayyidna umar radhiyallahu anhu ma dako fonkon yekiti ko astaghfar abdullah ibn abbas ibn abd al-muttalib radhiyallahu anhu 68e ane ginnaw gadayam sallam ci le gennu aduna amma li nga xamantene mom moy ay jalore ay fium manam tuddel lula neex ci mom madama bul ko tekkel ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam sayyidna umar radiyallahu anhu neena wallahi ibn abbas bu doon mak jamono bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam di dundu kon nit ñepp kenn du ci amul kenn kuñ koy tekkel ak ñun du am ndax abdullah ibn abbas radiyallahu anhu xam xam bi dafa reeyoon dafa kay won xam xam mais biñ ko lajjal nan nga def ba am xam xam mune li qalbuna aqulun wa lisanun sa'ul bo gise ma am xam xam ni ma xam xam bi ci ñaar la ko jele dama am xol bo xamantene day tak manam lo mo wax dina fexé ba japp ko mokal ko doot mako jema dama fexé ba duma ko fatte mais dama am lamine bu bari laaj bu man na laaj lamine bu man na laaj lunel waaw mom ah mom say bob mi ngi netal ndeysan neena bama nekke bi may bi juste bi yantou sallalahu alayhi wasallam genné aduna neena ma doon wër di jang ji ci ki parce que mom ci yenen sax ci sahaba yu mag yi le uppi lum jang parce que lim deggi ci yantou sallalahu alayhi wasallam yantou sallalahu alayhi wasallam directement bok comparer bari wul par rapport ak limu jangé ci yenen ñu ñeneen ñu mag ni mais manam limu jangé ci yene sahaba yi radiyallahu anhum ndeysan néna amna kenn nak ben ko xamné sama morom la won jamono joju mang koy wax nan ko nañ dem jangé ji way néna mu nan ma non mais yow da nga fogg né ñom gaay yu mag yi dinañ fi ne ñom Abu Bakar ñom Omar ñom Abu Hurayra ñom Zaid ibn Thabit ñom Ubay ibn Ka'ab ñom Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu manam ñu mag ñi dinañ fi nek nga nan da ngay def mais yow kenn da la dul deglu sax kenn da dul bayyi xel sax li ngay wax neena mais man ma bayiko top man di jang di neena ba benn jour ndeysan biñu démé ba nek mag ñun ñep manam kon génération bi ci dess génn aduna légui ñom mo fi dess ñom ñoy mag ni mune ma mu romuma ne ndekete ci momu ofon xel mu xamne mom jamono joj mom perte taw manam boy xol rek génération yi ci do jang dara depuis jang du pour manam du pour am ben manam du ascension sociale du ascenseur social basa han du ap échelle bo xamne dañ ci jaar pour socialement nga tekki dara du lool mais pour xam xam jëmmi xam xam ci bokkum pour jaamu yalla la lool nak mom problème la bo xamne tane ñu bari dañ ko am bon ibn abdullah ibn abbas radiyallahu anhu mom lañu wax khabrul umma ak tarjumanul qur'an manam moy foru xet bi dañ koy wax al bahru diko wax al khabru bok na ci ñi nga xamanteni ñoom ñoo ëpp liñ solo hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci sédd al muktiruna wal muktiruna fi riwayat al athar abu hurayra ta yali ibn umar wa anas wal bahr kal khudri wa jabir wa zawjatu nabi lol moy li asyuti rahmatullahi ta'ala al fiyam bi ci bi wax ci juroom ñaar ñi nga xamanteni ñoo ëpp liñu mokal liñu tak ci hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam te jangale ko moy Abu Huraira ki ci lagu Abdullah ibn Umar kon Abu Huraira ta yali ibn Umar wa Anas ibn Malik wal habru fure bi moy Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu mom la ko tuddé fure bi tal khudri ak al khudri moy Abu Sa'id al khudri radiyallahu anhu Sa'd ibn Sinan ibn Malik ibn Sinan al Khazraji radiyallahu anhu moy Abu Sa'id al Khudri kal Khudri wa Jabir moy Jabir ibn Abdullah al Ansari radiyallahu anhu wa zawjatu nabiy ak soxna yantin sallallahu alayhi wasallam moy Sayyidat Aisha radiyallahu anhu bo len xole nagn xol djuroom gis nga djuroom ñaar ñi Abu Hurayra rek ka ci nek mak Abu Hurayra rek mo ci nekkon mak jamono yantin sallallahu alayhi wasallam ñi ci dess ñep ay xale lañu won ñom ñep amul kenn ku ci nekkon mak bu manam kuñ nan manam ku manam amul kenn ku ci amul 18 ans par exemple a part Sayyidat Aisha da nga xam nga xam dina mo doon dugg ci 18e ane bi mais su du ñu dul ñi ñom ñep ay xala lañu won jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam hein lool tamit day tekki ne comme ni ñu wax rek aux gens bien né la valeur n'attend point le nombre des années wa amul comme ñun ni ñi faral bi ci non c'est que xalé bon tout ça wala amna yo xamné du fi xalé hein tout na parce que do am xam xam mukk jamais abadan ak tamit yaakar né wessu nga jamono jo xamantene do da ngay jang dedet continue deug la nak du tay ngay am xam xam bo tambalé tay du tay ngay am xam xam fiek 5 ans 10 ans 20 ans fiek bobu la mais ding ko mos am nek ci rek inshallah nek ci rek ding ko mos am kon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu muné anu ibn Abbas radiyallahu anhu qala muné mom dox ni samiatu rasulullah sallallahu alayhi wasallam bo xolé al imam al hafiz rahmatullah alayhi mom indi wul samiatu bi mais bo xolé riwaya bi nga xamné mo nek sahih imam rahmatullah alayhi te mo nek yenen riwayat dafa wax ni samiatu rasulullah sallallahu alayhi wasallam dama deg ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam muné iza dubi khalqihabu iza dubi kha buñu wulé da nga gis wulli ad dibahu manam nga gis dabara yadbahu dibahatan han dibahatan ak ad dibahu voilà ak dabratan yoyep dañ koy wax ad dibahu voilà moy wulli motax voilà par exemple cheikh abdouraz ad dabar fofu lo baat bi joge parce que dabar ñom dañ mom non lañ dan def parce que dañ dan wulli ñom seen wa keur wulli mu wulli moy dañ dan tani dañ dan traité der moy comme ouri wala bok bo ouri sax bu der bi paré la ko utiliser mais bu manam ñi nga xamne dañuy jëm gelu ci der yi def ci ay xoram defar ki talal ko bu mu bax wala ñu traité ko rek ñu ko traité ak ñu ko mënd traité lool moy addi ba wulli wala lool mom moy wulli ni ñu traité der ba mu wulle di lañu gis inshallah ci masala yi nek ci hadith yi inshallah buñ ci yexé ke ni wulli bobu obligé wul mu nek ben affaire bu spécifique d'ailleurs sax bok na ci masala yi ñu wara gis inshallah moy est-ce que sax sobe buñ ko wulle der bo der bi taxaw bax ñu traité ko bax est-ce que der bobu mo def na koy julli wala def est ce que der bobu baxna wala def lolou sax dinañ ko gissal inshallah ci masala yi mais ala kulli hal liñ ci djublu moy ne der mom en tant que tel buñ ko wulle manam wulli bi moy traitement bi legui al ihabu ihabu moy der bi ci jëmi bopam mais al ihabu comme ni nga xamantene mom la an-nadr ibn sumayl rahmalahu imam abu dawud rahmalahu dafa indi hadith bi ba pare dal an-nadr bi qala an-nadr muslim an-nadr ibn sumayl dafa ne dafane al ihabu moy al jul al ibahu huwa al julud alladhi lam yudbah fa idha dubiga sara shannan aw qirbatan ad dibahu wulli buñ ko waxe manam al ihabu der bok buñ ko waxe batu der moy de manam al ihabu moy der bi nga xamne ne ken wulle guko lolou lañu tuddé al ihabu mas'ala nak bi mas'ala lughawi la bu am solo mom la ñom imam al-jawhari rahmatullah alayhi wax ci sihah imam al-fayyumi rahmatullah alayhi mom tamit lolou la wax ak khalil rahmatullah ñom ñep lolou lañ wax imam khalil bu lughawi bi motax ma wax man borom ñoñ ñom ñep dañu ne ad dibahu moy der bi nga xamanteni wulle guñ ko amma der bi nga xamanteni wa der bi nga xamanteni wulle guñ ko lolou lañu wax manam al ihab legui nak pluriel bi moy pluriel bi dañ koy wax uhubun ak dañuy wax ahabun comme ni ñi xamanteni non lay wax parce que xolal ihabu forme bi fi'al la comme kitab koku pluriel bi kutub la kutubun fi tamit uhubun la mais dañuy wax ahabun tamit ahabun dañ koy wax pluriel mais lolu exception la motax ci langue arab ba langue arab jeex ñaari baat rek ño am forme fi'al ba pare sen pluriel ñu mën ko def fa'alun sino fu'ul lay don fu'ul té moy lan moy ihab bi ak imad imad moy ponk keno iram zatil imad moy ponk moy keno pilier bo xolé buñ nan as-salatu imadu din julli moy keno dine moy pilier bi imad mom pluriel bi amad la ihab ahab donte dañuy wax ihabu uhubu dañuy wax tamit ahabatun wala uhubatun lol dañ koy wax ci ihab mais kon ihabul der boy wullegul lol mom moy mais sino buñ ko wulle mu ne fa iza gis nga dañuy wax tamit mak comme ni nga xamantene mom la hadith bi nek ci sunan imam an-nasa'i rahmatullah sayyidat sawra radiyallahu anha di soxna yantu bi sallallahu alayhi wasallam mom batu masak la utiliser mask moy lan moy der bo xamantene wullegun ko bu boba mu ne suñ ko wulle nak suñ ko wulle leug boba shan lañ koy tuddé shan wala qirbatu mom lañ koy tuddé baxna légui mom tamit lañ wax parce que amna nak ci borom xam xam lu gay ño xam tan rahmatullah alayhim dañ né jild rek jild ak ihab ben la moy der la buñu wulli ak buñu wulli yépp dañ koy wax ihabul dañ koy wax moy al jild moy der waye nak li nga xamantene mom la wax ko ne maam ñi xootal ñi nga xamantene ñom ñoo gëna mag ci borom xam xam lu gay ñom différencier nañ entre ihab d'ailleurs imam an-nawawi rahmatullah alayhi mom la deugural ci al-majmu'a ihab baan bu même al-hafiz ibn hajar rahmatullah alayhi ci fathul bari ihabun moy der buñu wullegul d'ailleurs al-imam subhanallah bo xolé imam abu daud rahmatullah mu soxla indi baat bi mu soxla expliquer andak ne manam dafa indi hadith bo fa soxla expliquer baatu ihab ne len ihab moy der bo xamantene ken wul leer gugu mu toxale ko jele ko ci an-nadr ibn shumayl rahimahullah imam lugha la ci jamono salafi ñom sen jamono sen serigne lo kon ci lañuy xamé ihab moy der bo xamantene wul leer guñu ko kon ayyuma ihab dubi xa buñ ko wul leer wala iza dubi xa buñu wulle al ihab der bi faqad deug deug tahura labna tahura labna imam an-nawawi rahmalahu ci sharh bi mi sharah hadith sahih imam muslim daf ne dañuy wax tahura di wax tahara ñaar riwaya yu am nañ tahura tahara moy labna legi hadith yi hadith bi ni kon ni lako imam muslim rahmatullahi alayhi solo niki nonu ñew na ci benen riwaya ci bir sahih imam muslim batay rahmatullahi alayhi ne Zayd ibn Aslam non Abul Khair dafa ñew salallahu alayhi dafa laaj Zayd dafa laaj Abdurrahman ibn Wala ne ko waw man dama gis parce que dafa yoron ki bo xamne manam limu solon dafa am karaw ma mu gis mu yor mu nek karaw dal lo xamantene yiri moy comme yiri yi nga xamantene comme genre jegal yi nga xamne day melni dafa am karaw ci fourure bi wa mu ne ko lamb mu ne ko li lan la mu ne ko lutax nga koy lamb mu ne ko man dama laj Ibn Abbas radiyallahu anhu ne ko ñun ci maghrib moy occident manam ay Tunisie Maroc Algérie côté fofu ñu fa dañu tuup ñu fa dog ñu fa dekk dañu tuup ay majus lañ wala ñu tuup manam waxam yu non lañ dal manam ñu xamne dañu jaamu xërem yi legi ñom buñ ñu rendelé indi ñu ñu duñu lek mais buñ ñu joxé dañuy yor seeni der yi indi ñuko manam def ci ay mur manam ay ñam wala yoy indi ñuko est-ce que dañ ko utiliser wala det mu ne yeen mu ne lapna Abdoulaye Ibn Abbas la diko lapna mu ne ko mais attention est-ce que yow sa waxu bop la wala dang ko deg ci yenen sallallahu alayhi wasallam mu ne yenen tibi sallallahu alayhi wasallam mo wax dibaqu tuhuruhu manam bok buñu ko wulé der gi rek mom day lapp mu ne yent ci bop la dégg mako sallallahu alayhi wasallam té buñu xolé inshallah dinañ ko gis ci hadith sayyidat maymuna bi radhiyallahu anha muy 3ème hadith bi dinañu gis inshallah que ni ni Abdoulaye Ibn Abbas radhiyallahu anhu que soit manam mom ci bopam li nga xamné mo gëna dëgeeru inshallah moy né mom ci bopam dafa fekké histoire parce que niko yaay maymuna radhiyallahu anha netalé hadith bi non lako Ibn Abbas radhiyallahu anhu netalé même hadith bi ak presque même moy dina ñew inshallah ci lool legi kon lool moy lan moy version bu jëk bi benen liñu faté souligné fofu ci digën ci samiatu bi dégg na parce que dafa am différence entre dégg na lo xamanteni maam li hadith bi day wone ni Abdoulaye Ibn Abbas radhiyallahu anhu dako deg mom ci bopam ci Ibn Abbas ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam bokul limu jange ci yenen sahaba yi radhiyallahu anhu mais bi mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci bopam le deg mo ko te lu am solo la parce que Abdoulaye Ibn Abbas radhiyallahu anhu borokhu ko rahmatullahi alayhi dañu wouté ci ñaata hadith la degge ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam al imam al ghazali rahmalahu mom dafa ni yen mom dal lim degge ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam du lulul 4 hadith wessu ko upp ko yi ci def ci sahabay la ko degge mais wax joju andak limi tumranke ñu bari ci borox xoxu rahmatullah dañu reprendre ak wax joju ndax liko imam al-ghazali wax waye buñu xolaati dinañ gis ne Abdoulaye Ibn Abbas radhiyallahu anhu limu solo al-hafiz ibn hajar rahmalahu wax na comme li al-hafiz as-sakhawi rahmalahu mune suñu serigne bi muy al-hafiz ibn hajar rahmalahu parce que imam as-sakhawi rahmalahu ci fathul mughis bi mi sharh الفيه الحديث بو امام ها العراقي لا الفيه بو الحافظ العراقي دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو Alfiyah après le imam as-suyuti rahmalahu inspiré wu ci alfiyah bi al-iraqi ki ba paré mu gën ko defarat yokkat ay mbir yu bari et cetera ala fa'iqatul alfiyatul iraqi fil jam' wal ijaz wat tisaqi wallahu yajri sabiqal ihsani li wa lahu wa li dhawil iman wala ne dafa alfiyatul iraqi mom manam alfiya mo gëna deugar mais bo xolé al imam as-sakhawi rahmalahu legi dafa shara alfiyatu bu al-hafiz al-iraqi bobu rahmalahu mu tuddé ko fathul mukhif fofu nak ci la expliquer né al imam al-hafiz ibn hajar manam moy sen serigne ñom rahmalahu néna hadith bi ni manam imam abdullah ibn abbas radhiyallahu anhu mom de limu solo ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom top nako mom ci sahih al-bukhari kesse yo xamné lér na ni abdullah ibn abbas dafa ni digg na yenenbi né sallallahu alayhi wasallam té top nako mu upp 40 hadith sans compter yi nga xamantene abdullah ibn abbas radhiyallahu anhu dani def nañ nangam ci kanam yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam yo xamantene waxul ni deg na mais day wone ni mom fekke won nako parce que ni muy waxe nan def nañ ko ci kanam yenenbi sallallahu alayhi wasallam nangam kon yoy yep day wone ne wax jojo non nga xamantene mom moy wax ju gëna siiw ji nan ñent hadith rek la upp nako di wi di dem fi riwayat li muslim wa fi wa andal arba'a lol waxon nañ problème bi ci nek